Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. Kanye West og Chris Martin Homecoming startet ditt favoritt formiddagsprogram, radioresepsjonen her på NRK P3. Og det er en stor glede og ære av å åpne denne sendingen i dag, fordi det er torsdag, og vi skal ha så mye flott i sendingen i dag. Det er så fullstappet av godbiter at det er nesten ikke til å tru, som de sier. Velkommen til deg, Bjarte Paul. Tusen takk for det, og hei til deg, Steinar. Hei til deg. Står det bra til? Ja, i dag står det veldig bra til. Gjør det det? Sovet godt i natt. Ja vel. Hatt en nydelig morgen, og er klar for en kongeformiddag. Moss i håret? Det er ikke akkurat mos. Nei, hva er det slags hårprodukt? Gelé. Ja, det tror jeg ikke noe på. Jeg tror det er mos. Du må tro meg. Jeg har tatt på det, og det oppløser seg i fingrene mine. Det betyr at det er mos, og ikke gelé. Gelé vil aldri oppløse seg på den samme måten. Jeg gir opp. Ja. Fint, du kaster inn håndklær. Det er greit. Tore Sagen, velkommen til deg også, min lillebror og samarbeidspartner gjennom mange år. Tusen hjertelig takk for det. Heisan, sveisan. Heisan, sveisan. Går det bra til med deg også? Absolutt, det går veldig bra. Jeg har ikke sovet så mye i natt, for jeg har det med å sovne sent, og da måtte stå opp tidlig, fordi jeg skal tidlig på jobb, har fått et program som går tidlig på dagen. Ja. Så jeg er noe trøttere, men likevel ved godt mot. Du er så trøtt, eller altså, det er så tidlig for deg at du har ikke dusjet i dag. Nei, i dag har jeg ikke dusjet, så det betyr at hårene mine over det høyre øret står litt grann, altså min høyre, ja, står litt grann ut til siden. Men vi skal ikke stikke under en stol at det å ha litt sovesveis er rimelig sexy! Ja, det i hvert fall det jeg har hørt og lest i flere motemagasiner, både for kvinner og menn, at bedhead, det er liksom noe av det stiligste du kan ha. Æsj da, bedhead hørtes ekkelt ut. Ja, det er ganske ekkelt, men jeg tror faktisk det er en egen vare også fra L'Oreal i Paris som lager noe som heter bedhead. Men så du, siden vi nå har gitt deg så mye skryt for sveisen din i dag, ja, vil du tilstrebe å ha samme type sveis for eksempel på mandag da, når vi har sending igjen? Nei, det ironiske ved det hele er jo at jeg tilstreber å ha sånn sveis hver eneste dag, men jeg får det ikke til, for det er bare, finnes bare en ekte bedhead, og du går ikke an å jukse seg til et godt bedhead. Nei, det skal jeg like å se noen prøve. Ja, det er, for det er mange som har prøvd gjennom mange år, men ja, dessverre ikke enda. Ja. Du driver og vasker studio, Tore? Ja, det stemmer. Jeg går over miksebord og annet teknisk utstyr med noen wipes fra Impega. Ja. Bare for det er så mye fingerfett og sykdommer i det, og jeg er redd for å bli dårlig nå som nærmer seg jul. Vi skal ikke stikke under en stol heller at drillpikene, National Rap Show, flere av DJ'ene sender fra dette studio, og de har disse lurvete harsfingrene sine ofte, ja, i hvert fall disse DJ'ene, og de skitner til miksebordet med øl og altså annen fanteri. Jeg har sett her, det ligger pizzaesker og sånne ting, da er det vel sikkert også olivenoljefett fra fingre som bare gnis utover spaker og mikrofoner. Det er ganske ekkelt å tenke på. Mm. Så for å unngå tuberkulose, så har vi valgt å rengjøre studio mens vi har sending i dag. Ja, ja, for jeg har ikke tid til det ellers. Nei. Vi er jo eneste radioprogram i P3 som er med på sånn prøveprosjekt, og vi vasker hendene i sprit for at vi ikke skal smitte hverandre og så videre. Mm. Visste du det, Bjørte? Nei. Jeg fortalte deg det nå. Ja! Det er fordi jeg er redaksjonssjef også i radioresepsjonen, så jeg egentlig så burde jeg sagt dette før sending. Men i dag så skal vi ha radioresepsjons sjamaikanske one-liner-spalte, folkens. Det er korrekt. Og det, jeg snakket til lytterne, direkte til lytterne nå, faktisk. Ja, okay. Og det betyr at dere som hører på dette lettbeinte underholdningsprogrammet kan sende inn deres egne, eller helt egne one-linere til oss, og vi vil da tilstrebe og lese det opp på lufta til allmenn forlystelse for resten av lytterne. 1987, kodord er resepsjon, eller e-postadressen vår som er rrkrøllalfa.nrk.no eller dobbelt R, som jeg liker å si også. Mm-hmm. Det er tøft. Det er veldig tøft. Og si at vi senere i sendingen også skal ha radioresepsjons stavmikser. Ja! Stemmer. Og det er jeg som er blitt satt til, eller det er min tur denne uken, til å mikse sammen tre ingredienser som de andre lytterne, unnskyld, andre medresepsjonistene, skal gjette seg frem til hva er. Mm. Det er tre veldig spenstige, eller veldig, altså det er noen ingredienser du veldig sjelden... Veldig sjelden. Veldig sjelden, ja. Det er greit. Det er noen ingredienser du veldig sjelden ser sammen, i hvert fall blandet med stavmikser, for nå er det jo blitt en slags grøt av den grå grøten. Men bare for å si også at det er selvfølgelig mulighet for deg som hører på og til å gjette, selv om det er nærmest en umulig oppgave. Ja, det er det. Vi kan si så mye som at ingrediensene er kjøpt i kantinen her på NRK, og hvis du kjenner til statlig kantinedrift, så vet du sånn cirka hva slags ingredienser det kan være i denne stavmikseren i dag. Mm. Ok, vi skal til et rockorkester fra de britiske Øyre. Dette er Kaiser Chiefs The Angry Mob i radioresepsjonen på NRK P3. Velkommen. P3. Dette er P3. Dette er P3. The Angry Mob, Kaiser Chiefs i radioresepsjonen på P3, og vi har kommet til stedet i sendingen der vi deler av vår personlige liv, altså, og jeg vet ikke, er det noen som har noen solskinshistorie, eventuelt regntung historier å fortelle til lytterne i dag? Jeg kan skikkelig regntung historie å fortelle i dag, for i går hadde jeg kanskje en av de kjedeligste dagene jeg har hatt i mitt liv. Ja, men da begynner du da, Bjørn. Takk skal du ha. For der, jeg tok bussen hjem, satt ved siden av en kvinne som ikke hadde pusttennene sine, og det var veldig lett å merke. Aha. Vi kysste ikke, men jeg kunne på lang avstand, i hvert fall cirka en halv meters avstand. Det var en liten tilleggsopplysning. Det er jo vanlig at du kysser kvinner på bussen, ja. Men denne gangen så kysste dere ikke. Nei, for hun hadde ikke pusset den. Nei. Så kom jeg hjem, gjorde ingenting, lagde et forferdelig kjedelig måltid, bestående av brødskive, ost, skinke og speilegg på toppen. Det er jo ikke noe galt i det da, mann. Ja, men tenk i forhold til hvordan den sånn taco-ekstravagansen jeg hadde tidligere i uken med tacostappen. Tacostappen, ja. Mm. Som, ja, jeg trodde dette var en ny start på resten av mitt liv, holdt jeg på å si. Men at, det var det jo egentlig. Men så var det den nedturen i går. Og så så jeg et par episoder med Inspektør Lindley på DVD, og så gikk jeg og la meg. Takk. Bare hyggelig. Takk for at du delte. Ingen sånn tilleggsopplysninger som skjedde, for eksempel når du stekte dette egget? Det skjedde ingenting. Ikke noe dramatisk? Nei. Det var helt vanlig kjedelig hverdagsliv for Bjarte Paul Tjøstheim? Ja, usett vanlig kjedelig, for vanligvis så har jeg jo et spinnvilt og kjempespennende liv. Mm. Alle som jobber i radio har jo vanligvis spinnvilde liv, men ja, noen ganger så er det kjedelig også, som vanlige folk i gata. Absolutt. Mm. Takk for historien, Bjørte. Vi går over til deg, Vittore. Ja, det har blitt så innmari populært å fortelle hva man har spist i det siste, så da kan jeg skryte på meg at i går så var jeg på restaurant. Ja, en slags, eller? En slags restaurant. Ja. Spiste deilig mat fra Thailand denne gangen. Oi, valgte den morsomme varianten der. De er veldig flinke på smak. Mm. De er veldig gode på harde ting, som ikke nødvendigvis smaker noe godt, men som gjør at det andre smaker godt. Var ikke nudelsalat denne gangen også? Ikke nudelsalat denne gangen. Jeg kjøpte en type karrirett med noen nøtter. Pianøtter? Nei, ikke pianøtter. Ok. Kokosnøtter? Ikke kokosnøtter. Hasselnøtter? Ikke hasselnøtter. Chilinøtter? Nei, ikke chilinøtter. Nå har jeg prøvd å morte om du prøvd. Nå tror jeg ikke det er flere nøtter. Nei, det er en nøtt igjen. Kashev? Det er riktig. Kashev. Oh. Kjempebra. Tusen takk for historien. Er det noe mer? Var det en spennende dag i går da? Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg synes jo det er gøy det man kommer seg ut og får sett litt av menneskene der ute og hva som koker i den flotte hovedstaden vår. Det er fint. Kokte det i går? Ja, i går kokte det. Det er onsdag koker det i hovedstaden. Det gjør det. Mm. Personlig så viet jeg min kveld i går til til terroren. Akkurat, til terroren. Til terroren. Fordi det var, NRK 2 hadde en sånn slags terrorekstravaganse i hele vår kveld. Det stemmer, ja. Det. Ja. Og jeg må si, jeg har sjelden kost meg så mye foran TV-en som med disse dokumentarene som gikk. Akkurat. Det var blant annet en dokumentar som handlet om et mulig terroranslag mot den egyptiske og israelske ambassaden på slutten av 70-tallet. Mm. De deler ikke ambassaden, de to. Nei, de ligger faktisk, men ikke så langt fra hverandre ligger de. De gjør ikke det? Nei, men du kunne ikke sprengt av med samme bombe. Du måtte ha to varevogner fulle av sprengstoff, det lærte jeg. Men da den ene terroristen, eller altså den ene kriminelle som hadde blitt kontaktet av en terrorist, fikk se at det var barn som lekte da inne i ambassaden til Israel, så fikk han kalde føtter, rapporterte til sikkerhetspolitiet, og de fikk stoppet hele. Men de hadde, altså sikkerhetspolitiet i Norge hadde kontroll hele veien, og det var så fantastisk å se disse bildene som de hadde tatt på slutten av 70-tallet. Fikk du se de gå rundt og luske, og det var en fantastisk kveld, rett og slett. Jeg og terroren og på sjeselongen i kjortel. Det var, så bra at det kan komme så mye godt ut av så mye vondt. Man må prøve å lage underholdning av alt. Ja. Det er sånn jeg sier også med spill som er altså krigsinfluerte spill. Det er jo, krig er en del av hverdagen. Vi lager underholdning av det. Jeg har lyst til å klappe for sikkerhetspolitiet. Vet du hva? En applaus for sikkerhetspolitiet. De gjør en kjempejobb. Det er ingen som får se til daglig hva de driver med, men jeg vet dere hører på, og stå på, folkens, beskytt oss mot de slemme terroristene. Bra. Nå har vi delt. Vi skal til en sang med Chris Cornell. Dette her, You Know My Name. Det er James Bond, tenker jeg på nå. Ja. Hvilken James Bond da? George Lazenby, eller? Nei, Roger Moore. Roger Moore, ja. Hallo, det er Tore. Hei, Toremann, det er søstra di som ringer deg. Hallo! Hei, Trudmor, hva skjer da, Bagheera? Her i huset er det så mye å gjøre nå at det hjelper. Ja. Alt står på hu og ræva her, skjønner du, Toremann. Desember er jo julebordsesong, og du vet jo hva det betyr for Ømer og meg. Nei, det vet jeg faktisk ikke, Trude. Har dere startet noe catering-selskap eller sånne ting? Kan du tro at jeg skulle stått og svette over gryten i hele desember? Nei, da hadde jeg kappa meg hodet med en sirkelstak, Toremann. Nei, du, søstra, de har forretningssans, skjønner du? Ja da, jul betyr cash, det. Ja da. Nei, gjør det det? Ja da, Ømer og jeg leier meg ut som eskortepik og eksotisk danser på julebord. Det er så godt betalt, det, Tore. At det er bare en sjanse man ikke kan la gå fra seg. Men eskortepike, du mener at du tar betalt for seksuelle tjenester på bedrifters julebord, da? Som en prostituert, liksom? Ja, kall det hva du vil, Toremann. Eskortepike, prostituert, gledespike, gladjente, dollarmus, hore eller madonna. Det er uansett den måneden i år vi tjener penger her i huset, da, Toremann. Jeg selger meg ikke billig, skjønner du. Kan få flere hundre kroner for et ligg, og gjerne driks også på toppen. Det synes jeg er drita full hver gang, så jeg merker nesten ikke at de har penetrert meg. Men skatter du av det igjen, eller? Ja, startet enkeltmannsforetak. Ja, da, vet du, jeg er ikke idiot, Tore. Har så mye kunder nå. Elektrosivert neste uke, rørleggevakta, Nittedals hjelpestikker, Polaksnekkeservice, Malmester Finnerud og Sønn, Renovasjonsetaten, Statsbygg, Bravida, Nettavisen. Faen, jeg fikk en kanslering nå, da. Skulle gjøre en jobb på Terras Securities. Og på grunn av omstendighetene så har de bestemt seg for å ikke ha julebord i år. Jævla gniende apepeniser hele gjengen, ass. Ja. Det er kanskje like greit å holde seg unna den gjengen der, da. For ellers kunne du risikere å sitte med millioner gjeld etter å ha rundpurt en fyr. Er det sant det, Tore? Hva ønsker du til jula, Toremann? Nei, jeg vet ikke. Jeg ønsker meg en ny skinnjakke, men jeg synes det er for ille at du skal gå og kjøpe julegaver til meg med penger du har tjent på å selge kroppen din, da. For når jeg går med den skinnjakka, så vil jeg alltid tenke på at den er betalt i natura, liksom. Herregud, Toremann! Altså, hvis jeg kan tjene til livets opphold ved å selge denne gamle Amazonen av en kropp, så gjør jeg for faen det, Tore. Det er meg en sann glede, Toremann. Er det noe annet du ønsker deg, eller? En skinnjakke? Nei, siste Seinfeld-boksen kanskje, og noen Ulvang-sokker. Ok, skinnjakke, Seinfeld-boks og sokker. Den er grei, Tore. Skal bare regne litt på det. Ja, det blir to ligg og en håndjobb, eksklusiv moms. Den er grei, den, Toremann. Ja, hvor er det dere feirer julen i år, dere? Nei, jeg drar til Alanya og feirer med broren til Ømer. Tyrkeren insisterte, så da sa jeg at hvis jeg får skinnskjørt og gulleredobber, så blir jeg med bort som helst, jeg. Skal hilse, han ligger her på Sjesselogen og klør seg over puddingen. Han lastet ned berlinepoplene nå. Jeg tror faen han er forelsket i Andrine Setter, for han snur seg vekk hver gang han kommer med seksuelle entydninger. Ja, jeg skjønner. Jeg har kjørt til meg litt blandet drops og en halvflaske dobra, jeg, Toremann. Så hvis du har lyst til å stikke innom på vei hjem fra jobb så, og kjøre meg ned på legevaktet, så ta med familie deg og en 4-pack Pepsi Max, så lager jeg taco-party etterpå. Jeg bare dro på om hjelp allikevel, Toremann. Så ikke stress. Nei, men jeg skal gjøre det. Glad i deg. Glad i deg. Å, herregud, så glad i deg. Ja, jeg er glad i deg. Ja, jeg savner deg. Ja. Ha da, Toremann. Ha det, Trude. Ha det, jeg er glad i deg, vet du. Ha det. Du er broren min, du. Ja. Ha det, du. Ha det. Radioresepsjonen. The Hives won't be long i radioresepsjonen. Og jeg vil bare si, og jeg vet at jeg har dere med meg, gutter. Ja, sikkert. Ja, det er det jeg skal komme til å si. Dere vet jo ikke hva jeg skal si enda, for det har vi ikke diskutert. Men jeg skal si at det er et ekstremt høyt nivå på one-linerne i dag. Jeg tror det er kanskje det beste nivået jeg noensinne har sett. Så fortsett å sende inn one-linere. 1987, kodord er resepsjon. Vi har jo en drøm om å lage et stort leksikon av alle one-linerne som dere har sendt inn gjennom tiden. Vi jobber med saken, vi har kontakt med flere forlag. Ja, hvilke da? Jeg kan ikke på noen i fart, men vi har kontakt med noen da. Ja, noen forlag. Ja, hadde ikke det vært fint å lage en bok av onlinerne? Det er jo lett tjente penger for oss da, siden lytterne har laget den. Fabelaktig, vi skal markedsføre den på at den er et must på et hvert toalett for eksempel. Det er litt morsomt, sånn ting. For det er en sånn fin bok, og å lese kort avsnitt er jo veldig perfekt. Do-bok, ja. Ja, det er gøy det. Men så tenker jeg at alle som har sendt inn, vært med på å bidra med onlinere, vil komme til å kjøpe boken for å sjekke om deres onlinere er med. Så da vil jo si at noen tusen mennesker vil sannsynligvis kjøpe den uansett, og da har man faktisk en salgssuksess. Bare de ikke sjekker om de er kreditert i boken. Det vil jeg ikke sjekke. Vi kommer jo selvfølgelig til å kreditere. Hver enkelt. Det vil jo være hele poenget nesten. Altså, det er akkurat som å gi ut en bok hvor du bare skriver alle navnene til alle som bor i Norge. Så hadde i hvert fall jeg kjøpt den. Jeg har nevnt det flere ganger. I hvert fall en gang. Altså, nei, men det er ikke sånn. Altså, hvis du har vært med på å forfatte en bok, så vil du jo klart... Da burde man kanskje få den gratis, når jeg tenker etter. Ja, men det synes jeg ikke. Nei, det blir ikke mye igjen på oss. Det er veldig kjeppere jula for vårt business-konsept her. Ja. Men vi jobber med saken. Ja, er det, hva skjer? Gutter, dere ser på meg som to tente lys. Se til programlederen og lurer på hva er det han skal snakke om nå? Hva skjer nå? Det er jo du som skal lede programmet videre, så vi venter bare i spenning på hva som neste tema blir, som vi kan snakke om. Ja, jeg har ikke noe temaliste akkurat nå. Nei, dumt. Jeg vil bare anbefale å følge manus, bare etter punkt og prikke. Og hva står der? Der står jo en sang, liksom. For det er jo ikke manus. Nei. Det er ikke manus nok? Nei. Det er noen som har reagert. Vi kan ta det, da. Det er noen som har reagert på at vi kalte nøttene som Tore hadde i maten sin i går for cashew-nøtter. Jeg hadde ikke nøttene mine i maten, bare så det er sagt. Det er typisk. Det er grovt. Det er grovt. Det er veldig grovt. Grovt og gøy. Men vi er innforstått med det, at det ikke heter cashew-nøtter. Vi prøvde bare å være lettbeint underholdere og si cashew på, altså si cashew-nøtter på en morsom måte. Så beklager til alle de som følte seg støtt av at vi sa cashew. Vi beklager dette på det sterkeste. Og ja, dere har helt rett, det heter cashew. Det kommer ikke til å gjenta seg, vi kommer aldri til å si cashew. Kan hende at vi prøver å provosere, bare for å provosere en annen gang, ved å si cashewnøtter i stedet for cashew. Men det vil tiden vise. Jeg har ikke noen planer om det nå, eller... Vi var vel ikke klar over at vi skulle tråkke på så kolossalt mange tær som vi gjorde. Nei, det beklager vi. Med den uttalelsen. Tore, hvis man skal sende inn one-linere, hva gjør man? Det er så enkelt. Du kan enten skrive en tekstmelding med kodord resepsjon og sende til 1987, eller du kan skrive en e-post rralfakrøll.nrk.no. Er det sånn at jeg føler at det er litt sånn tomhet her nå? Er det sant? Er du lavtrygg i dag? Det kan kanskje, du føler en tomhet sånn generelt i livet, at du lurer på hvor er du hen i livet nå? Har du lenge føler igjen? At det er ting du mangler? Er det noe etter? Er det noe etter liv etter døden? Er du kanskje på vei inn i 30-årskrisen? Oi, dersken. Jeg er 32. Ja, det er en krise for hvert 10 år, Bertil. Nå gjør det livet mitt verdt å leve igjen, Tore. Ved å si feil ting som jeg kan le og kose meg av. Ti en gang til. Hørte. I love it. Bare si at nå skal vi snart over til en melodi som blir spilt av det som blir kalt i hvert fall noen av gudfedrene i norsk rock. Ja. Dem Dem Boys. Akkurat, ja. Veldig bra til å være norsk, er ikke det de sier? Ja. Veldig bra til å være norsk. Dette her er altså en villain. Beggen med Madcon, stjålet av, hva heter den igjen, Tore? Frankie Valli and the Four Seasons. Som også, altså Frankie Valli, mannen bak denne låta originalt, han var jo også med i Sopranos. Ja, jeg dumpet tilfeldigvis over en episode her om dagen, hvor jeg så selveste Frankie Valli som en håndlanger for en av mafiabossene i Sopranos-serien. Mm. Og på den måten så kan man linke altså James Gandolfini med Chave, for eksempel, da. Det er gøy. Akkurat det er litt gøy å tenke på. Men Frankie Valli har det jo med å være har en sånn bittesmå roller i ganske mange sånne gangsterfilmer. Åja, hvilke så, andre er det han har vært med? Jeg tror han er med litt sånn i Gudfaren og her da også, ja. Ja, vel, akkurat. Jeg skal være veldig forsiktig med vaksiner. Vær veldig forsiktig, for nå har jeg kommet med utrolig sterke faktaopplysninger som stemmer på 100%. Ja, så kommer jeg med litt usikre. Ja. Ikke riv det ned. Nei, ikke riv det. Nå fremstår jeg som en klok fyr. Ja. Vi kan jo si at, altså, apropos Sopranos, så har vi jo han Silvio, som spilles av... Jeg er så dårlig med navnet. Det må være helt nøyaktig nå. Ja, vet du. Dette her er noe du har begynt på selv, og det er jo nytt til å fullføre det. Jeg kan ikke hjelpe deg ut av sånne kniper som det her. Å nei, jeg kommer ikke på det. Nei, okay. Jeg orker ikke å si noe feil nå, for da får vi så mye kjeft fra dere lyttere, og det, vi er ikke i stand til det. For jeg er bare et lettbeint underholdningsprogram, ikke et faktaprogram om alt mulig mellom himmel og jord. Og vi takler ikke motstand så veldig godt. Nei, vet du hva? Jeg får litt dårlig selvtillit av å bli kalt idiot, tosk, ignorant, med jevne mellomrom av lytterne. Så vi skal være litt forsiktige. Vi skal kun prøve å si fakta ting, og heller ikke si noe om ting vi ikke vet noe om. Var det lurt? Jeg tror det selv. Kan du lukte ut? Jeg synes jeg blir jo litt yr og litt kåt av å få kjeft fra lytterne. Så, kan kjeft på meg da, i hvert fall. Det er som å få spank. Det er som å få spanke. Og det heter spank, ikke spank, ikke sant? Riktig. Vi skal snart, eller nei, vi skal nå ha den jamaikanske vondlandespalten vår, og den starter vi på denne måten. Oh lord! Oh lord! Og vi har fått inn så mye bra one-liner i dag at jeg blir klam i panna og våt på ryggen av å tenke på det. Og jeg vet ikke om dere sitter og koser dere med en one-liner dere har lyst til å ta, gutter. Jeg har veldig lyst til å ta en. Ja, så fantastisk. Den kommer fra Ferje. Hei, Ferje. Hei, Ferje. Så var det tennisspilleren som var så giddaløs at han ble servelat. Søtt litt ordspill der. Eller serverlatt, kan man så si. Ja, ja, ikke sant. Da blir det ikke dobbeltbetydning. Ikke så oh, gøy. Lord. Oh lord. Jeg har, det er en ting jeg har oppdaget her. Det er et one-liner-verksted som heter Sunny, Ole and the Funky Bunch one-liner-verksted. Og de har laget en one-liner hvor man skal snakke tøysepakistansk norsk. Og det, det er lenge siden vi har gjort. Ja, det er så, det tror jeg kanskje aldri jeg har gjort. Ja, det, ja du har gjort det på 80-tallet, husker jeg. Ja, jeg gjorde kanskje det, men det er, 80-tallet er jo veldig lenge siden da. Jo, jo. Og det er da noe de har laget selv, det er det ikke tvil om, og det, ikke noe er bedre enn det. Vi er jo en kanal for de nye og uprøvde. Ja, ja. Skal vi se. Nei, var så, sånn begynner vitsen da. Ja, ja. Du holder koken. Nei, nei, jeg bare henda i lomma. Ja, vet du hva jeg synes, vi i radioresepsjonen skal ha? En sending der vi kun snakker gebrokket norsk. Det er jo kanskje genialt. Det blir altså, veldig moro, tror jeg. Ja. Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Husk, vi hadde jo kjempesuksess med den engelsk sendingen som vi hadde for en selv tid tilbake. Selv så vi på det som en veldig stor suksess. Ja. Lytterne synes det til tider var noe irriterende, men det var jo en suksess da, utenfor landegrensene i hvert fall. Tenk to timer på tøyse pakistansk norsk. Vet du hva? Jeg vet du, hjertet mitt dunker litt fortere når jeg tenker på det. Ok, vi skal ta en vanlander her, eller et knippe one-linere fra Artie Anders, som er skorpion. Hei, Artie Anders. Og han, vi hadde jo en sånn runde med sånne setter-vitser, vet du, husker du det? Ja, riktig, hunderasen. Hunderasen-setter. Og her kommer det også noen flere da. Vet ikke om dere har nevnt henne før, skriver Anders, Artie Anders. Er det på rappen dette, eller? Er det på rappen? Går det på rappen? Setter-vitsen, er det på rappen? Nei, det er bare en setter-vits, faktisk. På rappen. Vi tar den nå, vi tar den nå. Hvilket hund er den mest språkmektige? Jeg aner ikke. Har vi hatt den før, kanskje? Ja, det høres veldig så. Oversetteren. Nei, oversetteren. Ja, det var kjempegod. Det var morsomt, det var spontant og fint. Ja, ja, ja. Jeg har lyst til å ta en til her fra samme Artie Anders. Okay. Skorpion. Hvilket dyr er vanligst å se på fjellet om vinteren? Vintersetteren? Nei, dette er ikke en settervits. Nei, ok. Skiraffen! Skiraffen! Søtt litt ordspill. Oh, lord! Jeg kan ta en her fra Rune Sørslott. Hei, Rune Sørslott. Hei, Rune Sørslott. Hvorfor kan ikke, hvorfor kan ikke jeg gå når Thomas Waltz går? Jeg orker ikke å le han. Nei, okay. Jeg orker ikke å le han. Jeg skal ta en fra en som heter Kjell Berry. Hei, Kjell Berry. Ja, det er navnet kanskje morsommere enn vitsen. Dere får velge selv. Hvilket land i verden har den mest imperialistiske tankegangen? Det er jo litt av et spørsmål som dere kanskje ikke har fått tenk før. Tenk kanskje USA, ja. Men nei. Great Britain. England. Tenk på humor, ikke på hva som er sannsynlig. Åja, lurt. Klokt. Finland! Ah! Neida. Ah, ja. Finland, ja. Ja. Stjelland kunne også vært. Jeg synes kanskje at Kjell Berry er morsommere enn vitsen. Ikke noe sett stjel. Nei, det har ikke noe dobbelt betydning. Morsomt. Jo, da, skal vi se, den tok du, ja. Ja, den fra Kjell Berry, den tok jeg nettopp. Jeg kan ta en sånn en ordspillvits til en fra Svada. Ordspillliner, tenker du på? Ja. Mm. Hvorfor kan ikke jeg lyve når vinden har løyet? Det er litt sånn noe man egentlig, det er egentlig ikke en vits, det er, noe, det er en forsnakkelse med det. Ja, føler stjålet også. Forsnakkelsesliner. Ja, den forsnakkelsen sender jeg til radioresepsjonen aktig. Forsnakkelsesliner, ja. En ny liner på listen over alle linerne. Ja. Jeg har lyst... Jo, her er, den her har jeg gledet meg til å ta. Dette her synes jeg er en av de grommeste one-linerne i dag. Okay. Er dere klare? Ja, ja, ja. Jeg er fra Hjelmstad, snekker og one-linerverksted. Ja, vel. Hvilken tidligere idol-deltaker fikk senere en apotekkarriere? Er det Trivial Pursuit-liner, eller er det... Nei, det er ikke TP-liner, nei. Nei, jeg aner ikke. Vet ikke. Nei. Kjartan Rumpesalvesen! Jeg gir meg enda over. Ja, det går an å sende inn truse ja. Underbukselinere, og allikevel så fungerer det. Vi kan ta dem på luft, da. Ja, vi underbukselinere er også linere, så husk det, folkens. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal ta flere one-linere snart. Dette er litt av en torsdag. Ja, ja, ja. Ja. Vi skal høre Super Family. Super Family med I could have been a real winner. Juhu! Oh lord. Det sjamaikanske aspektet ved one-liner-spalten. Ikke bryr dere så mye om det, og ja, dette er bare en slags ramme for at dere, altså det er bare en ramme. Gir det en viss feriestemning da, og det er jo litt av meningen med vitser. Man skal legge alt arbeid til side når man driver med vitser. Men jeg tror heller ikke det er noen der ute av våre lytter i hvert fall som vil føle seg støtt av at vi har en jamaikansk one-liner-spalte i motsetning til den gamle som bare... Sant, nei, det vil jo overraske meg veldig om noen blir støtt av det. Mm. Er dere klare for en ny runde, eller gutter? Ja, jeg begynner. Ja. Ja. Da er det Harald Olsen fra Sletteløkka Kjøtt og Data som har sendt inn den første one-liner her i dag. Hello. Hei, Harald. Unnskyld, denne runden. Ja. Han skriver, hva er toppen av frekkhet? Nei, ikke pipling. Ingen som vet? Nei. Knulle nabokona, og når mannen kommer hjem, bør han holde kamera! Nei, det var litt morsom, da. Ja, den er på grensen. Altså, jeg vet ikke hvor sofistikerte vi framstår når nei. Du på så grovt vis leser opp i Månlander, ja, som er av den karakteren der, da. Jeg vil ikke, altså, det er jo en smaksak hva som er mest sofistikert av pakistaner språkaktig. Dialektaktige vitser og sånne som har stygge ord i seg. Men pakistanergebrokkent er jo en hyllest til de som snakker pakistanergebrokkent, Tore. Det håper jeg du forstår det også. Jeg trodde det var gjøn og ap med det. Nei, ikke gjøn og ap. Nei. Det, vi har alltid vært en hyllest. Vi er alltid god, vi er alltid i beste mening, da. Men du kan jo si at dette også er en hyllest til de som ligger med naboen. Mens mannen holder kamera, eller ber i hvert fall pent, da, om å gjøre det. Ja, det kan jo hende at det er en hyllest, ja. Det tenkte jeg ikke på. Dessuten går det an å sette opp et stativ hvis man først hadde tenkt å gjøre det alene. Men da har du ikke noe med frekkhet å gjøre lenger. Nei. Kan jeg ta neste? Takk for at dere irettesatte meg, begge to. Bare hyggelig. Ja, ta neste, Kjøstheim. Kommer fra Fidjeland Motor og One Liner Verksted. Hei til dere. Hei sånn. Det er en litt sånn idolvits, dette også. Ja, det er ordentlig, for det er jo i tiden, da. Det er jo veldig tiden. Idoliner. Idoliner, ja. Er så morsomt, da. Ja. Har du tisset på det, Børte? Nei, ikke enda. Vær så god. Hvilken tidligere idoldeltaker har den hardeste sengen? Jørgen Stiansen. Jørgen Stiansen. Harsengensen. Jeg vet ikke. Si det avhørte. Kristian Stenseng. Harseng! Stenseng, han da. Det er vel antageligvis forfedrene han som hadde hare senger, mens han har bare tatt navnet. Ja, det er lurt. Ja. Stensengsønn, tenker du på? Stensengsønn, er det. Stensengsønn. Det er Johan Viktor som har sendt inn den til oss. Hei, sant? Hei. Og dette her har jeg aldri hørt før. Artig ordspill der. Flink laget selv, tror jeg. Johan Blandemann kaller han seg. Hva kaller man matkrig i militæret? Hva tenker du så, knakke gutter? Jeg har aldri tenkt om å kalle ting noe annet. Nei, drit i det, jeg skal si det. Kastrasjon! Kastrasjon! Oh, Lord! Den var uskyldig og fin! Ja, det var kjempefin. Jeg kan ta en fra en gammel venn av oss, et one-liner-fabrikk som har eksistert i mange år. Det er Erik Andreasens one-liner-fabrikk i Vennesla. Hei, Vennesla! Ja, de har vært flinke. Forløpig er det bare en, da, men han driver den fabrikken alene, tror jeg. Donald prøvde å få tak i meg i går. Jeg så på mobilen at det var et ubesvart anrop. Et anrop! Så sette det litt ordspill. Nei, den likte jeg. Ja, så bra, da. Høres ironisk ut, men vi må... Ja, jeg er ironisk, men, nei, det er det ikke. Men det spiller ingen rolle, for nei. Det er like morsomt. Nei, vi synes det er gøy. Ok, gjør vi det, ja. Har du den klar, Bjørte? Så kan du ta den for meg. Jeg har ikke den klar, jeg. Nei. Kan ta en om igjen? Nei. Jeg tar den her fra unge herr Nordby. Hei. Hei, unge herr Nordby. Hørt om den nekrofile krematoriansatte som tente på lik. Tommel opp, ja. Tommel opp for den. Ok, jeg tar en til, jeg. Det er også... Neida. Det er så mye, vet du. Kom igjen, tjukken, ta en til, da. Slapp av prinsen. Kom igjen, da. Dette blir kjedelig, altså. Jeg vet det blir kjedelig. Folk betaler for dette her, altså. Ja, gjør du det? 3 kroner pluss resent. Jeg kan ta inn, jeg. Ja, ok. Når er det verst å ha bind foran øynene? Ja, det må være midt på dagen, denne. Hvorfor det? Fordi da er det noe å se på. Når bind... Jeg kan ta svaret. Vær så god. Når bindet er brukt. Nei, ok. Det var det okay. Som hadde skrevet den. Vi skal ta flere one-linere, for dette her vi koser oss med det, og jeg vet at lytterne også koser seg med det. Fram mot nyhetene klokka 11 skal du få høre Rage Against the Machine. Dette er Bullet in the Head. Et sted mellom Mika og Sister Scissors finner du The Hoosiers med låta Goodbye Mr. A. Det er et marked der som ikke er mettet mellom Mika og Sister Scissors, som da The Hoosiers føler at de må ta tak i. Ja, og det er jo veldig lurt å gjøre da hvis det er et marked som ikke er mettet. Det ville jo jeg også gjort, hvis jeg hadde funnet det da. Prøver du å mette markeder som ikke allerede er mettet, Tore? Hvis jeg har mulighet til å mette et marked, så gjør jeg selvfølgelig gjerne det. Hva med deg, Bjørte? Prøver du å mette markeder som ikke er mettet? Nei. Du er ikke det, du ser ikke etter markedet som ikke har. Nei, det gjør jeg ikke. Nei, hvorfor ikke? Jeg vil bare bli mettet selv, jeg. Av allerede mettede markeder? Av noen som kan mette meg. Jeg har et marked som jeg mener ikke mettet, og det i fiskepåleggsbransjen, og det tunfisk i tomat, som jeg ikke skjønner hvorfor har kommet enda. Det har kommet. Oh, ja. Så da markedet mettet. Ja, det bra. Jeg fikk avverget en lytterstorm på SMS her. Tunfisk i tomat, fisk! Idiot! Jeg skjønner ikke hvor det den. Må jeg i veldig assorterte butikker da? Eller? Faktisk. Det nytter ikke å kjøpe det på Rema eller Coop, fordi det er dårlige butikker med dårlig utvalg, så du må gå på ordentlige butikker. Jeg husker ikke helt hvilket. Jeg kan fortelle at trykket i studio der vi sitter på 982 hektopascal, eller millibar om du vil. Og det mulig, det derfor, det litt sånn det litt trykket her i dag. Tore, for det ikke noe sånn anstrengt mellom oss? Nei. På ingen måte. Og Tore, du har heller ikke fått spist vestlandsleft i dag. Ikke det, og du har ikke dusjet i dag, så du er litt sånn pjusk. Mm. Nei, og jeg har bare drukket en kopp kaffe i dag. Egentlig så pleier jeg å jasme opp med både det ene og det andre, fruktdrikker og alt som kan inneholde sukker. Gatorade eller puts it back? Gatorade. Gatorade eller puts it back? Nei, ikke Gatorade. Drikker Moselle, eple og pære. Med eller uten sukker? Med. Åh. Det er drikk. Vi skal i dag ha radioresepsjons stavmikser litt sånn senere i sendingen. Mot slutten av sendingen vil jeg påstå at den spalten ligger. Det var ikke en spalte, den posten. Riktig. Tor har allerede sagt at han har på kastet opp bare lukten. Ja, egentlig så kastet jeg opp mer av tanken på det jeg har blandet sammen. For det var faktisk eklere før, da det bare lå lagvis enn da jeg begynte å mikse det sammen. For når man mikser det sammen, så blir egentlig alt senest helt likt ut, nemlig som tynn tunnfisksalat. Faktisk. Kan du si noe om, noen av ingrediensene, bare for å ha en liten teaser her, noen av ingrediensene fra et dyr? Skal jeg se, nå må jeg bare huske. Altså, det ene ingrediensen er en sammensatt ingrediens, og ja, i den kan det nok finne spor av dyr, men det langt, langt ut. Vær litt obs, for det kan være spor av dyr i den ene ingrediensen. Ja. Kommer noen av ingrediensene fra kroppen din, Tore? Ikke direkte. Det har blitt renset først. Sånn kan man vri og vende på alt. Men ja, i prinsippet kan du si at det kommer at det kommer rett fra kroppen min, og at det har blitt renset, og så har det kommet da tilbake igjen. Så du tenker at hvis det noe vann i det, som sannsynligvis så har det da vært kanskje i kroppen din, og tisset ut, det har da kommet ut i kloaken, det har fordampet opp i skyene, så har det regnet ned igjen, og i havet, og så har det blitt brukt, drukket av for eksempel av dyr, og så kommer de. Er det sånn du tenker? Ja, akkurat det. Smart. Klok. Veldig klok. Klokt. Ok, send inn, vi skal snart ha one-linere igjen. One-liners. Og send inn flere, 1987 kode og resepsjon. Fabelagt. Så kan vi lage sånn 10.001 one-liner i bok. Det er min drøm. Ja. rrkrøllalfa.nrk.no. Og dette er rett og slett Guns N' Roses Paradise City. Axel og vennene hans i Guns N' Roses med Paradise City i radioresepsjonen på NRK P3. Dette her kompenserer for lavtrykket, synes jeg da. Ja. Du er ikke overbevist, Tore? Jeg er ikke overbevist, jeg mener bare at... Du må ha vestlandslefse i tillegg til Guns N' Roses. Jeg må ha vestlandslefse og fysisk aktivitet. Ja. Så begynner det å nærme seg, og så trenger jeg noe til å teipe opp øynbrynene mine, som synker ned over kinnene mine. Ja, du spurte oss under sangen her, eller du sa, jeg skal trene i dag. Ja, jeg tenkte kanskje jeg skulle gjøre det, siden jeg føler meg så det daff. Det er enten sånn, enten spise vestlandslefse, eller trene for å få opp formen igjen. Der snakker vi om å kompensere der. Ja. Mm. Men så spurte du også, når var det du løp så fort du kunne sist, spurte du meg, Bjørte. Og det er, det kan jeg ikke huske. Jeg kom på det selv at selv om jeg har hatt aldri så dårlig tid, så har jeg ikke løpt så fort jeg kunne siden jeg gikk på barneskolen eller ungdomsskolen, og det var idrettsdag. Vi er jo ikke noen løpere, noen av oss. Vi er ikke løpegutter i hvert fall. Vi snakket om at det kanskje kunne være en eller annen veldig kort distanse etter bussen en gang. Vi hadde sprunget ganske fort, men vi springer jo aldri alt det vi kan da heller. 100% da? Nei, det gjør man jo ikke. Men vi kan stille et spørsmål til lytterne også. Dere bør ikke nødvendigvis sende inn tekstmelding eller mail på det, men bare gå i dere selv. Når løp du så fort du kunne sist gang? Det er nok sannsynligvis rimelig lenge siden. Antageligvis, hvis ikke du da går på skole nå. Og løper 60 meter og sånn, ja. Ja, for eksempel. For 60 meteren, da løper man så fort man kan. Hva løper du 60 meteren på? Eller gjorde det? Hva er vanlig? Nei, det er, sånn gjennomsnitt? Mellom cirka 7 og 12, da. Ja, da er det sikkert 10 eller noe sånt. 9 eller 10, 9 et eller annet, tror jeg kanskje. Var nok helt nede på 80-tallet, ja, altså. Ja, fy, var du så rask? Ja, vi hadde en veldig treg lærer, så det er mulig hun var treg til å starte klokka, men da samtidig treg til å trykke på den igjen. Turi, ja. Turi var treg på avtrykkerne. Ja, hente det, altså. Ja. Vi skal høre en jingle, Tore. Det stemmer. Ja, det er... ja. Lord. Oh, yeah. Kan jeg få begynne? Klart, Bjørte, helt klart. En bløt her fra Espen Gjølle. En bløt? Det lenge siden, det på baksiden av VG pleier å ha bløte vitser. Ja, godt. Hva heter min forhenværende samiske kjæreste? Lapp, et eller annet same jenta. Lappekari, nei. Eksamen. Oh lord. Ja, morsomt. Da kanskje jeg skal ta en. Kanskje det. Det fra, ja, jeg vet at det blir lurt. Lydia Nalen. Ja. Altså, så bare altså, morsomt i navnet, ja. Her, Lydia Nalen. Akkurat sånn masse lyd som kommer ut ved rumpa. Fabelaktig. Morsomt. Lydia, det er morsomt bare det. Ja. Lydia skriver som følger. Toppen av frekkhet, kolon. Voldta en døvstum dame for så å knekke fingrene hennes så hun ikke kan sladre. Nei. Det der, Tore, det vet du like godt som meg. Det der gjør du for, kun for å provosere. For eventuelt skape overskrifter i avisene i morgen for at vi fleipet da med døvstumme og knakk fingrene deres. Jeg et yndet objekt å ha på forsiden av Akersgata tidsskriftene, det er jeg. Det kan jo tenkes at han prøver å mette et marked. Mette et grovismarked. Ja, for det grovismarkedet på radio er det jeg som har. Du, det er, vet du hva, det er helt sant. Ja, det er det. Du, det, men du har ikke mettet det, føler jeg. Overhovedet ikke. Jeg kan ta en til, jeg, bare for å se om jeg altså, Kringkastingsrådet sitter og følger med på P3 dagen lang. Ja, den her er ikke så ille, altså. Men du får, du, jeg, det er din oppgave, Steinar, å sette en stopper for dette her. Du er programleder. Jeg har satt en stopper, men Tore gjør det allikevel. Det er ikke så ille, det er fra Bjørn André. Hei, Bjørn André. Hva er toppen av frustrasjon, noen som vet? Nei, hva? Dama di har bollemus, og du har glutenallergi! Det var litt morsomt, da. Ja, det var litt morsomt, men alt for drøyt, altså. Bjørn André på Sola, Taxi, Pizza og Trav. Jeg synes den, jeg synes ikke den var, jeg synes den var innenfor, jeg. Ja, men det er fordi jeg sier ikke noen stygge ord der. Nei. Nei. Bollmus er... Glutenfri er ikke... Glutenfri er innenfor. Glutenfri sa jeg ikke heller. Glutenallergi, sa jeg. Glutenallergi, ja. Det er litt for grovt. Ja, det er litt for grovt, ja. Ja. Jeg sier fra til Kringkastingsrådet, Tore, og sender deg opp dit etterpå. Ja, det er greit. Jeg har en her som, jeg ikke, som ikke er noe one-liner. Er ikke noe morsom egentlig. Men likevel så synes jeg den er en setning som er laget som one-liner. Mm, og jeg likte den allikevel da. Akkurat. Og den er fra Tommy som er vekt. Hei Tommy. Tommy. Hei Tommy. Hvem er den eldste idol-deltageren ever? Jeg har ikke peiling. Kim Rune. Synes det er jævlig morsom. Jo, det er bare en det er ingenting. Opplysningsløgner. Ja, opplysningsløgner. Jeg kan ta en her fra Natta. Hei Natta. Hei Natta. Et marked som ikke er mettet. Meitemarkedet. Nei, meitemarkedet du. Den var søt da. Ja, det er koselig den da. Ja, ikke sant? Ja, må jeg rom for det også. Ja, ja, jeg kan ha all slags linere. Koseliner, var det? Koseliner, rett og slett. Jeg kan jo ta en til fra en som heter Rune. Hei, Rune. Og han har tatt litt oppfordringer om å sende inn pakistanegebrokkent norsk vitser. Akrobat. Ja, dette er mer en vits, det er to som spiller i den, men jeg har tenkt å spille begge rollene. Mm, hva heter de, to? Ali og Mohammed. Mohammed, ja. Mohammed, ja, Mohammed er veldig vanlig. Ja, Mohammed heter han her. Ja, greit. Gutta møtes på Ullevål sykehus, står det her. Ali sier, hallo fetter, hvor jobber du? Mohammed svarer, jeg jobber på poleklinikken. Og så svarer Ali, nei, ja, ja. Du er da du heldig, jeg jobber på runken. Ja, ja, ja. Nei, det er mye. Jeg bare understreker som ansvarlig redaktør at dette er en hyllest til folk som snakker gebrokkent. Ikke litt harselass engang. Nei, det er veldig, 2-3% harselass, men ja, altså 93-98. 97-98% hyllest. Skjønner. Mm. Det er veldig bra. Ja, skal vi se. Her, den er fra Kjellaug. Hei, Kjellaug. Hva er den sykeste innredningen? Det skjønner jeg ikke spørsmålet nesten. Altså, innredning, ja, det er litt vanskelig. Sprøstolen eller noe? Ja, sånne ting, ja, ja, okay. Rekkverk. Dårlig, ja. Funnet på selv, Kjellaug, kjempebra. Fortsett å jobbe med det. Jeg kan ta en her fra Bergens Kreps. Ja vel. Hei så. Bergens Kreps, ja, vær så god. Kom igjen, Bjørte. Hørte om damen som var så sireva at nei, hun... Nei, hva da? Nei, unnskyld, jeg avbrutt. Jeg var så ivrig, unnskyld. Hørte om damen som var så sireva at hun fikk sand i skoene når hun feis. Eller da hun feis. Ja. Sireva. At hun var så... Rumpen var så sireva. At hun fikk sand i skoene når hun feis? Ja. Jeg har ikke skrevet den selv, altså. Men hva betyr sireva? Hva er dobbeltbetydningen? Nei, det er ikke noe dobbeltbetydning. Det betyr bare at hun rumpa hennes er så si at den henger så langt ned at når hun promper, ja, så blåser hun sand som ligger på bakken opp. Ja, det fordrer jo at det er sand på bakken, da. At ikke den går på asfalt, ja, for eksempel. Ja, det glemte kanskje å si det. Det ble, er litt sand eller støv på bakken. Ja, ja, det er ikke for eksempel på operasjonsstuer, for eksempel. Det er ikke mye sand og støv. Hørte om damen som var så sireva at hun fikk sand og støv i skoene når hun feis. Operasjonssal, så ville ikke denne fungert. For der er det helt klinisk rent, dessverre. Skal vi ha noen flere? Jo, jeg har en liten rekke til. Ja, ta en siste, da. En siste, ja. Skal vi se. Okay. Den er morsom. Litt rasistisk, sånn som vi liker det, ja, okay. Men altså, igjen, ikke rasistisk som i rasistisk, men som gjøn med folkegrupper som liker å le av seg selv. Akkurat som nordmenn, ikke sant? Like, jeg det. Det er da altså fra Rodrigo. Hei, Rodrigo. Han skriver: hva heter Kinas verste svømmer? Nei, jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke. Er det så rart at jeg har kåret Kinas verste svømmer? Hvordan klarer du det? Det er morsomt. Okay. Hva heter nye... Kinas verste svømmer? Jeg vet ikke. Tampong! Ok, oh lord. Det var fint. Vi runder av der, vi, folkens. Sier tusen takk for alle innsendte bidrag. Og ja, fortsett å sende inn. Vi lager bok. Vi skal prøve å lage bok, hvertfall. Dette her er... Hvem er det, Tore? Kenneth Isak. Don't touch my brother. Så bra. P3. Janove i Kaisers Orchestra sammen med resten av guttene. Geir Sahl, Geir Kaiser. Hvordan går det med deg? Tore Kaiser. Går det fint med meg? Går det fint med deg, Tore Bjarte Kaiser? Ja, det går ganske bra. Det sier du, vet du, på konserten, i hvert fall i begynnelsen. Så sa de jo: la meg få presentere bandet. Her er Geir Kaiser. Og her, neste mann er Ove Geiser! Og sånn holdt de på, da. De er jo ganske mange òg. Ja, de er jo faktisk... Jeg tror det er én for mye. Okay. Ja, det er én for mye. Det der luftorgelgreiene og det der masketingene. Ja. Akkurat han tror jeg ikke de trenger. Ja. Det sier du bare for du er litt redd, han, tror jeg. Ja, jeg er veldig redd. Alltid vært redd for masker. Han og julenisser. Mm. Maskene. Jeg er ikke redd for selve nissen, men masken er redd for. Okay. Mm. Du tror det er en maske, du, ja. Det er ofte en maske. Okay. Jeg skjønner ikke, jeg har aldri skjønt det julenissemaskeopplegget. Altså, det ser jo ikke ut som hud på noen som helst måte. Det ser ut som en maske i plastikk. Så er det at ikke de lager samme type julenissemaske som de lager Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov-masker? For de er jo ikke sånn blanke i pannen og i kinnene. Det er sånn matte, altså, man trekker over hodet. Mm. Mens julenissemaske, da ser man jo at det er en tråd som går rundt skallen. Tore, der har du et marked som må mettes. Det er et marked som må mettes, mine damer og herrer. Jeg husker en gang jeg skulle være julenisse på Holmlia, der vi har vokst opp, Tore. Ja vel. Og da var det sånn, plutselig burde det sånn, å herregud, vi har ikke julenissemaske, vi har ikke julenisseskjegg. Hva gjør vi? Og da tror jeg faktisk vi brukte noen bleier, noen gamle bleier, rev bomullen ut av bleier, og limte det inn i fjeset mitt. Så jeg spyttet da sånn bleiebomull resten av julaften. Vi kommer fra en veldig fattig familie. Alt vi hadde når vi var små, for å klede oss til julenissen, var bleier og en rød gammel slåbrok. Bind og tamponger brukte vi da ofte i fjeset. Men jeg husker jo at jeg var i en bursdag hos deg, Steina. Da var dere vel å merke blitt litt grann rikere, for da hadde Tore arrangert sånn at han hadde kopiert opp masker med ditt ansikt, Steina, så hadde alle i hele det bursdagsselskapet, det var ganske mange, som hadde på seg Steinar Sagen-masker. Vet du hva? Det, og da du kom hjem, da skjønte jeg at du var redd for masker. Det er noe av det skummeleste jeg har sett. Nå, altså, når du kommer inn i stua di, og det sitter kanskje 15 mennesker med masker, altså flate masker av deg selv, Da, jeg holder på å spæde. Det skal jo være sagt at jeg har gjort det med deg en gang tidligere i all ensomhet, da jeg skal ikke komme nærmere inn på hvorfor, men hadde på meg en flat Ola By Riese-maske, uten at du visste at jeg skulle komme hjem, da vi bodde sammen i en leilighet nede i Oslo sentrum, og så sto jeg utenfor badet der du var inne og vasket ansiktet ditt. Jeg var naken, jeg dusjet, det var mørkt ute, og det var, vi bodde i slummen, midt i Oslo sentrum. Jeg var veldig fattig på den tiden. Og du kom hjem, du skulle egentlig overnatte et annet sted. Stemmer. Hvor skulle du overnattet? Nei, det vil jeg ikke gå inn på, altså. Det var i Drammen. Ja, okay. Og, men så vi sto heller på kjøkkenet til du kom ut med denne Ola Birisse-masken, mens jeg hadde da pirket små hull til øynene. Og da så jeg en annen side av deg. Du kastet deg over meg som om jeg var en overgripsmann, og rev masken av meg og skrek som et barn. Ja, men jeg angrep deg. Jeg synes jeg er litt stolt av det, faktisk, ja, det, at jeg ikke angrep. Ja. Du normaliserte ikke situasjonen, du ble bare redd og handlet i panikk. Stem på en brikk, det. Ja. Hvorfor har man kjøpt Ola By Riese-maske? Det må du lage selv. Ok. Ta oss opp til å ha kontakt med en Mac-venn av deg, som kan kopiere opp og lage stivkartong. Nok et marked som ikke er mettet. Maskemarkedet? Nei, Ola Berise maskemarked. Akkurat. Ja vel. Hva med Mini Jakobsen maskemarkedet? Er det mettet? Det er mettet. Ja, jeg er egentlig enig i det. Vi skal snart til en butikk i Markens i Kristiansand. Stemmer ikke det, Bjørte? Det stemmer nok det. Og der jobber det en fyr som heter? Han heter Perry Åseral. Det stemmer det. Og han driver en, ja, en litt spesiell butikk. Det skal du få vite mer om straks. Men nå er det Sister Sisters, akkurat det. She's my man. En ladyboy, det da. Ja. Ja. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Jeg står nå utenfor Pick butikk i gågaten Markens i Kristiansand. Her står jeg sammen med butikksjef Perry Åseral. Ja. Og ja, Perry, hvordan henger den? Og mener du? Det er bare en spøk, altså. Oh, du, det jeg beklager. Den var jeg ikke med på. Det var jeg ikke. Ja, det var tåpelig av meg. Jeg tenkte at siden du driver Pick-butikk, så kunne jeg være morsom og spørre deg hvordan den henger. Og da? Altså, din pick. Du, skamme seg. Var dette en spøk? Jeg prøver å drive butikk. Og ikke en luguber stand-up-sjappe. Skamme seg, altså. Jeg beklager på det groveste, Perry. Sorry. Den er grei. Jeg står altså utenfor Pick butikk og Perry. Julesalget er snart i gang, og jeg står her med et splitter nytt hefte. Ja, det gjør du, Ja, det er rett og slett Pick butikk sin nye julekatalog, som i disse dager blir distribuert rundt over hele landet, så om bittestraks så skal du ha den i postkassa di. Ja, ja. Det skal du. Ja, det er jo en nydelig katalog i farger og med Pick nok til å fylle alle hull. Du, skamme seg, altså. Nå må du ta det med ro. Akkurat det beklager jeg. Sorry, Asperger, men fortell oss om noen av juletilbudene vi finner i den nye katalogen fra Pick butikk. Ja, det kan jeg gjøre. Jo, her finner du selvfølgelig julepikken, hyrdepikken, bartepikken og så den søde lille barnepikken. Ja, her har vi også, skal vi se, her har vi pepperpikk, nagenpikk, pølsepikk, og ja, her har du også datapikk. Ja, du må vel dobbeltklikke på musa for å få tak i den, da. Du, skamme seg, altså. Ja, det beklager jeg, altså, på mine knær, altså, Perry. Det er greit. Men jeg ser også at det er noen godbytter på siste siden her, til veldig lave priser. Ja, de her, ja, de er fine. Her har du for eksempel takopikk, trepikk, sparepikk, og en liten overgangspikk, og pikk med utsikt og jentepikk. Ja, du mener selvfølgelig fitte. Skamme seg nå. Jeg skammer meg, bøttresmann. Jeg beklager det, altså. Men var det noe mer? Nei, det tror jeg var det hele. Husk nå for all del, blir det glatt ute, ta med deg ispikken. Greit, og med det takker jeg for meg her fra Pick butikk i Kristiansand, og setter over til K94 i Oslo. Takk for i dag, ha en trivelig dag. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Akkurat nå hører du på P3. The Killers i Radioresepsjonen på NRK P3. Med skorpionen, fisken og løven. Som er hvem, det kan du gjette. Nei, det er du som er løven, Bjørte. Ja. Så er det du som er skorpionen, Tore. Stemmer. Og jeg er fisk. Du sitter og moser sammen nå med stavmikseren, Tore. Ja, dette er en helt spesiell blanding, det må jeg få lov å si. Ja. Vi skal ha Radioresepsjonen stavmikser snart, og det høres ut som... Det høres jo ikke godt ut, det ser ikke godt ut, og du har sagt at du brekker deg av å lukte på det. Jeg må bare si at det ser veldig godt ut. Ja, det, faktisk. Det ser ut som en slags... hva skal jeg si? En slags eksklusiv tjukk saus. Ja, nei, det synes jeg ser ut som sånn milkshake, sånn der mokka-milkshake. Kaffemilkshake ser det ut som. Ja, det er ikke en av ingrediensene i hvert fall. Det er så mye kan jeg si. Men er de ingrediensene gode hver for seg? Veldig, bortsett fra ett. Ok. Jeg og Bjørte skal prøve å gjette hva som befinner seg i denne guffende mixen. Men før vi gjør dette, så skal vi høre The Wombats, Let's Dance to Joy Division i Radioresepsjonen på NRK P3. Tre. Nå hører du P3. P3. 1000 omdrein, 1000 omdrein, 2 vertikale skjæreblader. Hey! Oh, majones, smør, saus, suppe, puré. Radioresepsjons stavmikser. Det er det, og jeg synes egentlig det burde vært en interaktiv post der lytterne også kunne få en smake og gjette, men det er dessverre umulig, for vi har ikke kommet så langt i teknologien at vi kan dele ut små smaksprøver til alle som hører på, ennå. Nei, det kan enda komme med DAB-teknologien som er digital, men foreløpig har jeg ikke hørt noe til det. Det forskes på det. Selvfølgelig. Sikkert. Et marked å mette. Mm. Det vi skal gjøre er at Tore, du har blandet sammen denne mixen av tre ingredienser. Bjørte og jeg skal gjette, men først skal vi gå ut av rommet, sånn at du kan fortelle lytterne hva denne mixen inneholder, sånn at de vet noe jeg og Bjørte ikke vet. Ja. Det stemmer. Bare gå ut og pass på ikke hør på radio der ute. Det er ikke lov. Ha det bra. Ja, gå ut nå. Ja, sånn, ja. Kjære lytter, i radioresepsjons stavmikser i dag er det vørterøl, vinebrød og remoulade. Vørterøl, vinebrød og remoulade. Vær så god! Ja. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Ok. Dere kan jo få se på blandingen først. Dere har fått hver deres kopp med dem. Fargen synes jeg er veldig flott. Ja, den er mye lysere egentlig, synes jeg, den tunfisksalatblandingen vi har sett på siden. Ja, den er ikke så lik tunfisksalat nå som tidligere. Det lukter ikke så stramt. Jeg tror vi skal bare smake med en gang, Berte. Ja. Jeg tar en... Er det mye? Jeg synes det er ekkelt at det tar så mye på skjermen. Nei, det er ikke noe som er ekkelt. Det lukter søtt. Det er du er inne på noe der. Og dette var litt ganske ordentlig. Jeg må si at den ene ingrediensen er mulig å dele opp i flere. Hvis du skjønner, det er en sammensatt ingrediens. Ja, jeg tror jeg vet hva den ene er. Oi, oi, oi. Du er jo en av de flinkeste i radioresepsjonen stavmikser, Bjørte. Det er ganske søtt. Ja, det er ganske søtt. Har du noe på blokka, Stanna? Jeg har to ting på blokka, jeg. Ja, vel. Jeg tror jeg har to. Oi, og dere spiser villig vekk, da. Det smaker pepperkakedeig. Våt pepperkakedeig smaker. Det er fantastisk. Det er ikke sånn man lager pepperkakedeig. Den siste, det er noe fett, noe litt fett. Ja, der er du inne på noe. Vi har bestemt i dag at den som gjetter flest ingredienser skal få skyte den som ikke har klart å gjette noen ingredienser, eller få ingredienser. Og hvis vi gjetter likt, så skal begge bli skrutt. Det stemmer. Oh. Ok. Har du tre stykker, Steiner? Jeg har tre, altså. Bjørte, vi må nesten be om et svar fra deg, og vi har ikke alltid i verden her. Kom igjen. Nei, klar, klar. Herregud, du har den beste tunga av alle. Vi har en tight schedule her, Bjørte. Ok. Steiner, vil du begynne med å presentere din liste? Hva er i radioresepsjons stavmikser i dag? Ja, kom. Karamell. Ok. Steinar, hva er i radioresepsjonen stavmikser i dag? Jeg tror det er honning, karamellsaus og brunost. Ja. Honning, karamellsaus og brunost. Hørte? Jeg tror det er vinerbrød, sennep og eplesyltetøy. Vi har en vinner. Det er en som har klart en ingrediens i dag, og det er selvfølgelig Bjørte. Og den riktige ingrediensen er vinebrød. Ja, det er jo veldig, veldig godt gjort. Men de to... Det er ekte glede vi ser der. Ja, det er ekte glede. Genuin glede. Jeg trodde jeg hadde tenkt å si sånn, hva heter de der franske... Drit i det da, dere... Du danser ut på gulvet her som en ekkel gammel mann. Ja. De riktige ingrediensene er da vinebrød, som du hadde, Bjørte. I tillegg er det remoulade. Nei! Og vørterøl. Nei, vørterøl, det kom. Jeg klarte ingen nå heller. Kjempebra, Bjørte. Tusen takk. Ternekast 6. Ja, jeg er selvfølgelig skuffet over meg selv og lei meg og trist for at jeg ikke klarer å skille ingredienser fra hverandre. Vi to har vel aldri klart å gjette en ingrediens i radioresepsjons stavmikser ennå. Jo, jeg tror jeg klarte en gang. Nei, du har ikke klart. Nei, du tror ikke du har det. Du har moss i håret. Slapp av, ro deg ned. Nei, det er gelé. Du er 40 år, du skal snart dø. Vi skal høre All Good Things kommer til en dette Nelly Furtado. 3 3 Dette er P3. Det er så sant som hun sier, Nelly Furtado. All good things come to an end. Radioresepsjonen er over for i dag. Det er så trist å tenke på. Og vi er ikke tilbake før på mandag igjen. Fordi på fredag så er det filmpolitiet. Og fredag er i morgen. Birgit Westmo har laget et fine, flott filmprogram på radio til deg i morgen mellom 10 og 12. Og så har vi jo, i hvert fall jeg, funnet ut at jeg synes at taperen av radioresepsjonen, stavmikser, skal skyte som family. Og det betyr at du, tjukken, skal skyte som family. Vi skal ikke skyte noe med family. Hvorfor Kom igjen, flerskuddsmodus. Nei, jeg gidder ikke. Det så dritvondt, det så vondt med. Nei. Kom igjen. Jeg sa det til lytterne når dere var ute. Jeg lovte det til lytterne når dere var ute, skjønner du. Oi, du har lovt også, ja. Og du har lovt det, ja. Det blir noe annet, ja. Ja, ok. Ja, men da, du skal stå dritlangt unna. Ja, jeg skal stå langt unna. Det skal være en kort bygge. Det skal ikke være noe sånn der, fingeren min henger seg opp det. Å, beklager. Ikke sikt på fjeset mitt. Vi har... Still deg ut på gulvet der, sikt på oss. Du skjønner... Nå er du... Sikter du? Det var bare... Mer? Nei, slutt, slutt! Nei, ok, ok! Nå er det nok! Hva er det du driver med? Mer. Au, ikke skit! Nei, ikke skit! Nei, ikke skit! Du skjøt meg flere bygger, din gjøk! Din kronidiot! Gamle, skrukkete fingre, du er gæren jo! Veldig problemer med fingrene, ser du. Jeg klarer ikke! Dagen, ass! Vi lærer oss våpenet da, før vi håndterer det. Så vi bruker siktemiddelen ordentlig ikke... Jeg beklager, jeg beklager også på det sterkeste. Last ned podcasten vår, gå inn på nrk.no/podcast. Eller last ned direkte fra iTunes. Det sånn du gjør det. Jeg har så vondt. Stakkars Steiner. Stakkars Steiner. Takk for at dere synes på meg, kjempebra. Vi sier ha det bra og hello, hello. Hello, hello, hello. Dette radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Innelomme, gullklokke, spesiell musikk, grønn campingvogn, hunder, søle, søle, gjørme, mørkt hår, hår, hår, tivoli. Tater! Sigøyner! Tater, sigøyner og østeuropeisk kultur.